الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون توفيق الهي سے سورة عراف کی دو آیتیں آیت نمبر 180 اور آیت نمبر 181 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی پچھلی آیات جن کی تفصیل گزشتہ درس میں عرض کی گئی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی کیفیت جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں ان کی ظاہری کیفیت کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالی کے احکام کے سامنے ہدایت کے راستوں کے سامنے وہ بالکل نابینے بہرے اور گونگے ہیں. ظاہری اعتبار سے تو وہ دل بھی رکھتے ہیں, کان بھی رکھتے ہیں اور آنکھیں بھی رکھتے ہیں, لیکن ان اعضاء سے جو اصلی کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے لینا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہ لیا. قرآن نے ان کی مثال ذکر فرمائی اولئک کالانعام بل ہم اضل, ان لوگوں کی حالت تو چوپایوں کی طرح ہو گئی بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہو. یہ تو خلاصہ تھا جس کی تفصیل گزشتہ درس میں آئی. ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں اس میں یہ حکم بیان فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے عظیم الشان نام ہیں, بڑے اچھے اچھے نام ہیں, لہذا جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارو تو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. اللہ تعالیٰ کو پکارنا دو طرح سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا, نمبر دو اپنی حاجات اور مشکلات اور ضروریات اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا. یہ دونوں باتیں اللہ کو پکارنے میں داخل, دونوں باتیں دعا میں داخل. اللہ تعالیٰ کو پکارنا یعنی ان کو یاد کرنا, اس کو ہم عام الفاظ میں ذکر کہتے ہیں, یعنی اللہ کا ذکر کرو کثرت. تو اللہ کے ذکر کا حکم فرمایا گیا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی تمام بیماریوں اور تمام روحانی بیماریوں کا علاج ہے. بندہ اسی وقت جہنم کے راستے پہ چلتا ہے, شیطان اور نفس کے چنگل میں پھنستا ہے جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو. اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز, والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کو یاد کرنا. تو ایک تو حکم یہ فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو اللہ کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ, نمبر دو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو یعنی مشکلات اور اپنی ضروریات, مشکلات کا حل اللہ سے طلب کرو, اپنی ضروریات اللہ سے مانگو, وہی سب کچھ دینے والے ہیں, وہی داتا ہیں, وہی مالک ہیں, وہی مولا. پہلی بات جو اس آیت میں ذکر فرمائی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کے بڑے نام ہیں جو پیارے پیارے نام. یہ اسماء کتنے ہیں, یہ کہاں ذکر فرمائے گئے؟ قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری جگہوں سے یہ مضمون ذکر فرمایا گیا, جیسے ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں سورہ حشر کی نماز میں اس میں بھی یہی تھا. اللہ کی صفات کے صفاتی نام بھی ذکر کیے گئے, آخر میں فرمایا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اس کے بڑے اچھے اچھے نام. صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, جو ان ناموں کو یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ 99 نام امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں شمار فرمایا, جو قرآن پاک جو ہمارے پاس نسخے آتے ہیں اس کے شروع میں وہ چھپے ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے نام. ایک اللہ کی ذات کا نام اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام. ذاتی نام تو ہے کہ اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم سب سے اونچا نام. اور یہ ادب ہے کہ اگر کسی محفل میں اللہ کا نام لیا جائے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے ساتھ کوئی تعظیم کا جملہ کہنا یہ واجبات میں سے. خالی اللہ کا نام اللہ کہنا کسی ایک مرتبہ کہہ دے تو واجب پورا ہو جائے گا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ملانا چاہیے. جیسے اللہ تعالی, اللہ جل شانہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یہ جتنے بھی ساتھ جملے بولے جاتے ہیں, اللہ رب العزت, اللہ تبارک و تعالی, جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی تعریف, اس کی حمد و ثنا پہ, اس کی حمد و ثنا بتلانے والا جملہ ساتھ تعریف کا ملانا واجب ہے. جیسے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر درود پڑھنا ایک پوری مجلس کے دوران ایک مرتبہ واجب ہے, اور ہر مرتبہ نام نامی پہ درود پڑھنا مستحب ہے. کسی ایک مرتبہ اگر پڑھ لیا تو واجب ادا ہو گیا, اب بار بار نام نامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا مستحبات میں سے بہت بڑا ثواب. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ذاتی اللہ ہے, اور باقی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام, ان صفاتی ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان ہے, اس کے بعد رحیم ہے, اور پھر دوسرے اسماء. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بچوں کے نام رکھنے کا معاملہ آتا ہے تم اچھے نام رکھو, آپ کی سنت طیبہ تھی, برے نام آپ تبدیل فرما دو, جس کا نام آیا اور اچھا نہیں ہوتا تھا آپ بدل دیتے. بہت سارے صحابہ کے نام آپ نے تبدیل کیے جو زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے تھے لیکن نام اچھے نہیں. اور باقی جتنے بھی اب صحابی ہیں ان سب کے ناموں کے ساتھ بغیر معنی دیکھے ہوئے نام رکھا جا سکتا ہے, اس لیے کہ سارے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک سے گزرے, سب نام, کوئی نام بھی اب رکھ سکتے ہیں, بس صحابی ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہ اچھا نام نہ ہوتا تو آپ بدل دیتے, لیکن نہیں بدلا, اس کا مطلب آپ نے اس کو پسند فرمایا. تو آپ نے ارشاد فرمایا سب سے احب الاسماء الی اللہ, سب سے پیارا نام اللہ کو لگتا ہے عبد اللہ, سب سے اونچا نام ہے, آپ کو بھی سب سے زیادہ یہی پسند. دوسرے نمبر پر عبد الرحمن, یہ دو نام سب سے زیادہ پسندیدہ, باقی پھر برابر ہے کوئی سا بھی نام رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ عبد کی نسبت کرنا, یا اللہ کی صفات میں سب سے اونچی وصف رحمان کے ساتھ عبد کی نسبت کرنا, یہ بچوں کے نام رکھنے میں سب سے زیادہ پسند. ہاں اس کے علاوہ کوئی بھی معنی, اچھے معنی والا نام رکھ سکتا, اور یہ سوچ بھی بری نہیں ہے کہ جی کوئی ایسا نام رکھا جائے جو پہلے کسی کا نہ ہو, یہ بھی کوئی اتنی یہ بری سوچ نہیں ہے ایسا نام ڈھونڈنا یا تلاش کرنا. خود اللہ تعالیٰ نے جب حضرت زکریہ کی دعا پر نام رکھا یحییٰ, تو ساتھ یہ بھی فرمایا لم نجعل له من قبل سمیا, ہم نے یہ پہلے کسی کا نام نہیں رکھا, تمہیں ہی بتلا رہے ہیں پہلا نام. اس کا مطلب یہ کہ سنت الہیہ ہے, ایسا نام اگر کچھ چن کے رکھ لیا جائے پہلے کسی کا نہ ہو تو یہ بھی اچھا ہے. صحابہ کے ناموں میں سے, انبیاء کے ناموں میں سے, اور اچھے اچھے معنی. لیکن یہ طریقہ غلط ہے, آنکھیں بند کر کے قرآن کے اوپر انگلی رکھ لینا, جو لفظ آئے گا بس وہ رکھ دے, یہ غلط. ایک ایسا ہی نام میرے سامنے آیا کہ جب ہم نے بچی کا نام بل ازلام رکھا, نام رکھا جی بل ازلام, یہ کیسا, میں نے کہا اس کا معنی جوئے کہتی ہے, یہ تو مانا جب انگلی انہوں نے گھمائی اور کہاں جا کے رکھے بل ازلام پر, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا ہم نے شراب حرام کی, ہم نے جوا حرام کیا, جوئے کے تیر بھی, یہ شیطانی عمل, بس وہاں ان کی انگلیاں. یہ طریقہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے, اور نہ ہی اس طرح فالے نکالنا, قرآن پاک فالے نکالنے کی کتاب نہیں, یہ عمل کی اور ہدایت کی کتاب بہت زیادہ. یا تو ہم نے اس کو برکت کی کتاب بنا لیا, برکت بہت ہے اس میں, لیکن جس راستے سے برکت آنی ہو, اس طرح کوئی آدمی اگر دوا کے شیشے کو صبح شام چومتا رہے تو فائدہ ہو اس کو, ٹانک لے کر آیا وہاں سے شربت فولاد, صبح شام اس کو آنکھوں سے لگا رہا, اس کو چوم رہا, پینے سے فائدہ ہو. قرآن پاک اگر خالی مکان کے افتتاح کے لیے رکھ لیا جو افتتاح ہوگا, یعنی عجیب بات ہے, پہلے ہی مضمون گزرا, جہاں دنیا مقصد ہو بس اللہ کا نام بھی دنیا ہی کے لیے لے, کتنے بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم الشان نام کی توہین ہوگی. سورہ یاسین اس لیے پڑھنی کہ ہمیں دن میں کوئی پریشانی نہ ہو. ظاہری اعتبار سے بہت ساروں کی وسعت میں ہوتا ہے, سیکورٹی گارڈ رکھ لیتے ہیں, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ پیسے دے چلو سورہ یاسین پڑھ لیں, سیکورٹی کا فائدہ ہے اس کا, میں انکار نہیں کر رہا, منع بھی نہیں کر رہا, لیکن کیا یہ قرآن صرف علم حاصل کے لیے کہ گھر میں صرف ہم برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھ دیں, پھر جو اللہ کی چاہے نافرمانی اس گھر میں کریں, جو چاہے اس میں گانا ہو, باجا ہو, رقص ہو, سرود ہو, جتنی چاہے اللہ کی نافرمانی, کیا ان سے برکت آئے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی بالٹی کو بھرنا چاہتے ہیں, اوپر سے ایک ایک قطرہ پانی ٹپک رہا اور پیندا کھلا ہوا تھا, نور تو حاصل ہو رہا ایک قطرہ اور جہاں سے لیک ہو رہا وہ پورا پیندا کھلا ہوا, تو کیسے رہے گی برکت اس کا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں عرض کر رہا تھا, بات دوسری طرف کی. سب سے اونچا نام اللہ جل شانہ, یہ اللہ تعالیٰ کی, اور اس نام بہت سارے لوگ وہ اللہ اللہ کے ذکر کرنے کو منع کرتے ہیں, جو ظاہری طور پر خشک, جن کو شریعت کے قانون سے کوئی مناسبت نہیں, کہتے جی اللہ اللہ کا نام نہیں لے سکتے, لا حول ولا قوت الا باللہ, ایسے بھی جو اللہ اس دنیا میں مشہور, یعنی ویسے تو لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں, اللہ اللہ نہیں کر سکتے, کتنی بڑی جہالت کی بات. قرآن نے کتنے موقع پر فرمایا سب بسم ربک الاعلی, تم اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرو, اللہ کا نام لو اللہ اللہ. حدیث میں آتا لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ, جب تک اللہ اللہ زمین پہ کہنے والا کوئی موجود رہے گا قیامت قائم نہیں. اس حدیث میں دو باتیں معلوم, ایک معلوم کہ اللہ کے نام بس ایک دفعہ جس نے دے دیا اس نے پوری کائنات کو سہارا دے دیا, اتنا بڑا نام ہے, اتنا بڑا نام. ہم اپنے دماغوں اپنے سوچوں سے دنیا میں پہچان نہیں سکتے اس کی معرفت, اس کا غضب. ہاں پتا اس وقت چلے گا جب ہماری آنکھیں کھلیں گی اور ہوش ٹھکانے آئیں گے, اللہ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی شان ہے, ان ناموں کا کتنا بڑا غضب. ہم تو اصل میں آندھی اور غبار کے اندر ہے, کچھ سجائی نہیں دے رہا, اتنا غبار چھایا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی اس حدیث سے, اللہ اللہ ہوتا رہے گی قیامت تک, اللہ اللہ کہنے والے بڑے بڑے مشائخ اہل اللہ گزرے, ایک ایک دن میں سوا سوا لاکھ مرتبہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے تھے, اللہ اللہ, اتنا ذکر کرنے والے کثرت سے موجود. تو وہ اہل اللہ کی شان, ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اسم اعظم کی کوئی ایک آدھ تصویر پڑھ لینی چاہیے, دن میں کوئی ایک ہی تصویر پڑھ لیں اللہ اللہ کی, صبح کے وقت یا رات کے وقت جب موقع ملے تنہائی میں. اس عظمت کے ساتھ یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے اور اس کی برکات سب سے زیادہ ہے, اور جب اللہ کہتا ہوں میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نور میں میرے دل میں داخل ہو رہا ہے, میرا دل جگمگ کر رہا ہے اللہ کے نام کی برکت, اس تصور کے ساتھ, مراقبے کے ساتھ اللہ کا نام, اور اس تصور کے ساتھ لیں میرے اللہ کہنے کے ساتھ کائنات کا ہر ذرہ, ہر درخت بھی ساتھ اللہ کہہ رہا ہے, ذرا یہ سوچیں. اس طرح مل کر اللہ کا نام لینا یہ بھی معلوم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مل کر نام لے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت حاجی تلبیہ پڑھتا ہے احرام کی حالت میں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, فرمایا حاجی ایک مرتبہ تلبیہ پڑھتا ہے, اس کے تلبیہ پڑھتے ہی اقصائے ارض تک, یعنی اس کی دائیں جانے زمین کے انتہا تک, جتنے پتھر, جتنے درخت, جتنے جانور اس کے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھتے, بائیں جانب زمین کی انتہا تک, جتنے درخت, جتنے پتھر, جتنے جانور, سارے اس کے ساتھ مل کر, اور سب کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں جائے, اتنی بڑی محفل ہوگی, کتنا بڑا اس کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو, پکارنا دو طرح سے, اللہ کو یاد کر, اپنی حاجات یا ضروریات کے لیے اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنا منع نہیں. جیسے کسی نے بتلا دیا جی میرا فلاں مقصد ہے, یا لطیفو کا ورد کسی نے بتلا دیا سو مرتبہ یا لطیف, کوئی حرج نہیں, یا لطیفو پڑھے سو, یا رزاقو پڑھے, یا قوی پڑھے, یا حیو یا قیوم پڑھے, بار بار پڑھے, یہ ساری باتیں پڑھنا اصل میں اللہ سے دعا کرنا, جب بندہ بار بار کہتا نا یا رزاق یا رزاق یا رزاق, اصل میں وہ اللہ کے نام رزاق کا واسطہ دے کر اپنے لیے وسعت رزق مانگ رہا, لیکن وہ اللہ کا نام لے رہا. آپ نے دیکھا کبھی بچے جب درخواست کرتے ہیں بار بار تو پہلے تو وہ کہہ دیتے ہیں ہمیں ٹافی یا چاکلیٹ چاہیے, بعد میں جب ضد پہ وہ اڑ جاتے ہیں پھر بار بار ٹافی چاکلیٹ نہیں, پھر ابو ابو ہی کہتے ہیں, پھر اپنا مطلوب نہیں ذکر کرتے. وہ اصل میں بار بار ان کا جو ابو کہنا یا امی امی کہنا وہ بھی ایک دعا ہوتی ہے کہ جس جو مطالبہ ہم نے کیا ہمارا پورا کر دیا جائے, وہ نام لینا بھی. تو یا غافر ہو یا ستار ہو یا غفار ہو, کوئی اللہ کے نام کے ساتھ ندا کا یہ کلمہ ملا کر اے اللہ, یا لطیف ہو اے ہمارے اوپر بڑے مہربان ذات, اللہ کے کتنے نام. تو یہ اسماء حسنہ جامع ترمذی میں 99 نام شمار فرمائے گئے, فرمایا ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا. ان تمام ناموں میں ایک نام اللہ کا اسم اعظم ہے, اسم اعظم کو روایات میں چھپایا گیا ہے. پانچ چھ قسم کی روایات آتی ہیں اور تمام روایات الامام جزری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حسن حسین میں ذکر فرمائے. اسم اعظم کی روایت, اسم اعظم میں یہ تاثیر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے ناموں میں ایک نام اسم اعظم ہے, سب سے جو اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے. اسم اعظم سے دعا کرنے والا مستجاب الدعوات, اس کی دعا رد نہیں کی. اب وہ کون سا اسم اعظم, اس سے متعلق بہت ساری روایات, پانچ چھ روایات, کسی میں فرمایا گیا لا الہ الا اللہ, کسی میں وَإِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدْ, مختلف قرآن پاک کی آیات آتا. وہ جو میں نے دعاؤں کی چھوٹی کتاب آپ حضرات کو بھی دی تھی تقسیم کی ایمان افروز دعائیں, اس میں ہر منزل میں اسم اعظم کی وہ روایت ذکر کر دی. بھئی جب بندہ سات منزلیں پڑھے گا ہر روز اسم اعظم کوئی نہ کوئی جو حدیث میں آتا پڑھتا رہے گا, اس کے وہ دعا بھی آتی رہے. تو اسم اعظم روایت وہاں ذکر کو سازش وہاں لکھ بھی دیا گیا کہ یہ اسم اعظم ہے یہ روایت. تو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. دوسری ہدایت یہ ذکر فرمائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو, فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے نام کے بارے میں بے دینی کا راستہ اختیار کرنے والے, ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو, اللہ ان کو پکڑے گا. اللہ کے ناموں کے بارے میں کجی کا راستہ کیا ہے جس سے منع فرما دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ان سے تھا, ان کو ان کے حال قطع تعلق کرنے کا فرما دو, چھوڑ دو ان کو, ان سے اللہ نمٹے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں کجی کا راستہ یہ ہے کہ وہ نام جو احادیث میں آتے ہیں جو قرآن و سنت میں ہیں اس کے علاوہ کسی اور نام سے اللہ کو پکارنا شروع کر, وہ نام نہیں لیا اس, اپنی طرف سے کوئی نام بنا لیا, اس کی اجازت نہیں. اللہ کے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نام اپنے متعین فرما, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو شافی ہے شفا دینے والا, اللہ تعالیٰ کو یا شافی تو کہہ سکتے یا طبیب نہیں کہہ سکتے, طبیب کہنا منع, شافی کہہ سکتے. اس طرح اور بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ان کے ان ناموں کے ذریعے جس جو قرآن و سنت میں ہم سے پکارنا چاہیے, اپنی طرف سے کوئی نام مقرر کرنا چاہیے. نمبر دو, اللہ کے صفاتی ناموں میں کجی یہ ہے کہ کسی نام کو چھوٹا سمجھتے ہوئے چھوڑ دینا, یہ بے ادبی, اللہ کے سارے نام بڑے ہوں گے. کسی ایک نام کو دیکھا اور بس اس میں یہ خیال آئے تو چھوٹا ہے اس سے نہیں پکارنا, تو اس طرح کا خیال آنا بھی یہ بھی ایمان کی کمزوری اور اللہ کے ناموں میں کجی کا راستہ ہے. کیا بزرگوں نے تو یہاں تک ذکر فرمایا, ایمان کا میں ایک معیار عرض کر رہا ہوں, تولیں ذرا اپنے, فرمایا کوئی شخص اپنی پجارو اور لینڈ کروزر کو تو اچھا سمجھے اور گدے کو حقیق سمجھے, اس کا ایمان مکمل ہے, اس لیے کہ گدا وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری, اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی حقارت کی اور اپنی سواری کو اچھا سمجھتا ہے, اس کا ایمان کس لیول پر, اس پر جس پر جس جانور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کر دی وہ ہماری ساری سواریوں سے افضل ہے, ہم اس کو حقیر نہیں سمجھ سکتے. ہاں اگر حقیر سمجھیں گے تو دراصل سوار کی عظمت دل میں داخل نہیں, سوار کی محبت اور عظمت نہیں, اس لیے یہ باتیں کہتا. تو جو نام جو اللہ کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے وہ بڑی اونچی شان والی ہے. یہ جو تپائی ہے نا اس کے اوپر سے پلان کر جانا بھی بے ادبی ہے. کیوں اس تپائی کی نسبت اس لکڑی کی قرآن کے ساتھ؟ ہم اس پر قرآن پاک رکھتے ہیں, اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں, اس پر ٹیک بھی نہیں لگا سکتے ہیں, اس پر منع. ایسے ایسے آل اللہ گزرے ہیں جو حافظ قرآن کی طرف بھی پیٹ نہیں کرتے تھے, اس کے سینے میں اللہ کا قرآن, اس پر وہ ادب کی بات کہ اس میں کتنا ادب ہے اللہ کے کلام کا, اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھنے والی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ساری چیزیں, ان کی محبت, ان کا ادب, یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور محبت کا تقاضا. اب آتے ہیں ان آیات کی طرف جن کی ابھی تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اور اللہ کے لیے ہیں, یہ کے لیے میں نے ترجمہ کس کا کیا جی, وَلِلَّهِ کی لام کا ترجمہ, اور اللہ کے لیے ہیں اسماء نام, الحسنہ اچھے اچھے نام. فَدْعُوهُ فَدْعُو فَاقَمَنَا سُو فَدْعُو سُو پکارو تم ہو اس کو, تم اس اللہ کو پکارو, بہا ان ناموں کے ساتھ, باقمانا ساتھ اور حاضمیر ان ناموں کی طرف لو, تم اس اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو. وَذَرُ الَّذِينَ وَذَرُو, اور تم چھوڑ دو, الَّذِينَ ان لوگوں کو, يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِ, جو اس کے ناموں میں کجی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کاموں کا جو وہ کرتے, ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ کی شان میں, اللہ کے ناموں میں, اللہ تعالیٰ کی عظمت, محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت, ایمان کی خاص بنیادی علامات اور پہچان. اس لیے کسی نام کا مذاق اڑانا, کسی نام کا مذاق اڑانا یا کوئی توہین آمیز رویہ یا ایسا رویہ جس سے محفل گرم ہو جائے, لوگ ہنس پڑیں, یہ جس میں بھی کسی ایسی چیز کی تحقیر اور استہزاء ہوا بس اس وقت ایمان دل سے خارج. عظمت اور محبت جزء ایمان, لازمی ایمان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی ذات کی محبت اور عظمت اور خشیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد المبارک وسلم صلاة و سلاما کثیرا کثیرا. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنے ذکر, اپنے شکر اور اپنی بہترین عبادت پر ہماری مدد فرما. اللہم انا اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ اپنی رضا اور جنت نصیب فرما, اپنی ناراضگی اور جہنم سے محفوظ فرما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا ذا الجلال والاکرام, یا حنان یا منان, یا ذا الجلال والاکرام, انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.